الله جل جلاله په دغو آیاتونو کې مسلمانانو ته د بدر د غزا نقشه ورکوي. د قرآن کریم په دغو آیاتو کې تر هغه وروستنیو آیاتو پورې د بدر د غزا نقشه ورکوي او هغه حکمت د خدای جل جلاله په دې مسأله کې چې مسلمانانو ته د بدر د غزا نقشه ورکوي، هغه حکمت د خدای په کې دا ده چې مسلمانانو ته د خپل قدرت ورکوي. ا دې بدر د غزا اجمالی نقشه په دوو آیاتونو کې ذکر ده. نو الله جل جلاله وایي اذ در فیات که هغه وخت وروسته له دغه شته اتې د بدر د غزا نقشه څنګه ده شروع کیږي. دلته په دوو آیاتونو کې نوره سختي نشته. دلته عدوة الدنیا والعدوة القصوى والركب اسفل، دا د بدر د غزا د نقشې هغه درې جایې بیانوي. اول د بدر د غزا نقشه شروع شوله، هغه په دې طریقه سره وه. دا عدوة الدنیا، دا عدوه اصل کې یوې کنارې ته ویل کېږي، او عدوة القصوى بلې کنارې ته ویل کېږي. یعنی په اصطلاح وایي هغه وخت در په یاد کړي ای مسلمانانو چې تاسې د مدینې منورې طرف ته نږدې په یوه کنده باندې ولاړ وئ، او د تاسې مخالفین هغه لښکر، هغه مخالف لښکر مو چې د مشرکینو څخه جوړ و، هغه د مکې مکرم د مدینې منورې د لږ لرې پروت په بله غاړه د کندې باندې و. دلته وایي تاسې په داسې ځای کې واقع وئ چې هغه ځای مدینې منورې ته څنګه و؟ نږدې و، نو ځکه دنیا یعنی نږدې و مدینې منورې ته. او هغه د تاسې مخالف لښکر چې تعداد یې زرو کسانو ته رسېدو، هغه وایي بیا په داسې ځای کې واقع و چې له مدینې منورې نه د تاسې په نسبت باندې یو څه د مکې مکرمې ته نږدې و، یعنې له مدینې منورې نه څنګه و؟ لرې و. والرکب اسفل منکم، او هغه د ابو سفیان قافله هغه له تاسې نه د درې میلو په اندازه باندې د مکې مکرمې د لښکر طرف ته، د کفارو د لښکر طرف ته درې متره له تاسې څنګه وه؟ هغه طرف ته وه. دا د بدر د غزا نقشه ده. نو اوس خدای جل جلاله انعامات پرې بیانوي، وایي ګورئ تاسې د مکې مکرمې د سیند یعنې د مکې مکرمې ته په نږدې غاړه کې وئ، وایي مدینې منورې ته په نږدې غاړه کې وئ، او مشرکین او کفار مکې مدینې منورې څخه په لرې غاړه باندې پراته وو. او د تاسې په جي کې تاسې څو نقصانات وایي لیدل. یو وایي ګورئ د تاسې هغه په کوم ځای کې پراته وئ، هغه وایي شګلنه منځکه وه. طبیعي خبره ده چې په شګلنه منځکه کې سړی حرکت څنګه ده نشي کولی، او نه آسان حرکت پکې کولی شي. او د کفارو چې کومه منځکه وه هغه کلکه منځکه وه، قدمونه ثابت پرې پاتې کېدل، آسان حرکت پرې کولی شو. یو شي په یو فرق کې د تاسې لخوا سره وشو. او دوم فرق وایي ګورئ دا و چې تاسې په کومه منځکه باندې پراته وئ، خدای جل جلاله وایي مخکې تیر څه، وایي په هغه منځکه کې ګوره اوبه نه وي. او مشرکین چې په کوم ځای باندې پراته وئ، هغو ته اوبه هم څنګه ده؟ نږدې وي. نو د تاسې دا بل فرق بل پر ګوري د تاسې داسې و چې تاسې په داسې ځای کې پراته وئ چې هلته له تاسې سره مصطلح پوځ 310 کسان وو، بالمقابل د تاسې په خلاف چې کوم لښکر جنګېده د هغه تعداد څو کسان وو؟ 1000 کسان وو. له تاسې سره 11 توري وې، له هغو سره 200 توري او 200 زغرې وې. له تاسې سره 2 دانې آسان وو، له هغو سره تقریبا 10 دانې آسان وو، 600 دانې اوښان ورسره وو. نو ای مسلمانانو وایي دغومره فرق هم د تاسې په لښکر کې وو، خو سره له دې خدای جل جلاله بیا هم تاسې ته وایي چې در په نصیب کړله فتحه او کامیابي در په نصیب کړله. دا ولې وایي دا فتحه او کامیابي در په نصیب کړله؟ هغه 15 قواعد د جنګ چې مخکې تېر شوي وو، شپږمه قاعده به دی وروسته وایي. وایي ځکه تر دغه ځایه پورې تاسې هغه 15 قواعد چې د جنګ وو هغه مراد کړي وو. هغه اطاعت د خدای وو، اطاعت د رسول وو، په عدم اختلاف وو، په غنائمو کې تقوا د خدای وو، صبر او استقامت وو. دا ټول کارونه تاسې په ځانو کې راوستلي وو، هغه معنوي قوت مو په ځان کې پیدا کړی وو. نو ځکه خدای جل جلاله څه درکړله؟ غلبه درکړله. او که چېرته په مادي لحاظ باندې وایي بیا ستاسې بلکل د دې احتمال نه و چې 300 کسان دي غیر مصلح پوځ دي، په 0 کسانو باندې مصلح پوځ باندې څنګه شي کامیاب شي؟ د دې هېڅ اثر نشته، د دې احتمال نشته. خو بیا هم ظاهري جنگ خدای جل جلاله وایي، وایي ګورئ په تاسو کې دومره نقصانات وو، د مادیاتو په لحاظ باندې دومره نقصانات در پکې وو، بیا هم خدای غلبه درکړله. ولې؟ وایي ځکه تاسو 15 قاعدې د جنگ مراد کړې وې. بیا له دې وروسته د بدر د غزا نه شې څخه وروسته نوره سختي پېښېږي، د احد غزا به بیا پېښ شي. د زه دپاره شپږمه قاعده نور هم بیا درته وایم. اس در په یاد کا هغه وخت ان تم چې تاسو وی بل عضوه دنیا په عضوه اصل کې بل عضوه دنیا په غو سره نږدې باندې دنیا ماخوذ د دنیه ترشک دنیه تم په معنا دي چې سره د قریب تر سره دنیا ته ځکه دنیا وایي چې دا په نسبت سره قیامت ته څنګه ده نږدې ده یعنی موږ او تاسو ته قیامت نه دنیا څنګه ده نږدې ده او یا دنیا ماخوذ د دنیه ترشک په معنا دي قریب تر سره دا ځکه قریب دي چې ورکیږي چې دا قریب اله زوال ده یفوسو دا څنګه ده قریب اله زوال ده نو دلته د دې معنا ته د نږدېوالی ده اې زر په یاد کا هغه وخت ان تم چې تاسو وی اے مسلمانانو اے زوی په خلکو بیر عضوتی دنیا په هغه طرف نږدې باندې مدینه منورې ته وهم او دغه ابو جهل او د مرګري مشرکین بیر عضوتی القصوى په هغه لری طرف باندې پراته وو ورکب اغعیر شی و یعنی اغا قاتل شی و اسفل منکم اغل تاش کبلان دی پیو مکان باندې روان و چی 3 کیلومتر نتاش نه دی مکی مکرمه طرف ته یو غلخ کر څنګه و نږدې و ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد وزلت الله جل جلاله اغا بل نعمت ته اشاره کوي وای ګوره اصل کې خو تاسو راوتلي دي څه دي پاره ویا د دې لپاره چې تاسو د مشرکینو قافله ویا خو خدای جل جلاله اغا کار پرې خو د دې لپاره چې تاسو له لښکر نو کفارو سره مخامخ کړئ ولې دا چې اصل کې په اصل باندې کچیرته وکړو دوه ګوري بیا کله نه هغه دا له اتفاقیاتو شته دا د چاش کړه د اتفاقیاتو شته دا ولې ځکه چې تاسو خو اراده دا و چې تاسو به د دې لپاره وځي د قافله د لوټلو لپاره د مشرکینو مالونه به لوټوي اغا به ترې اخلي خو خدای جل جلاله له زر د نه پر د صلاح له کړ سره مخامخ د دې لپاره چې خدای جل جلاله خپل قدرت درکړي او کچېری مخکې له دې شکه تاسو درې سوه ډیرلس کسان او هغه زر کسان وو تاسو د جنګ وعده درکړل شوی خدای درته ویلي وو چې له زر کسان یې پاتې درې سوه له تاسو یې د تاسو په وعده کې به اختلاف راغلی وو ځکه تاسو به هغه دا ورته وایي خپلو دانو باندې به ګمان دې کم وکاوو او ګمان دې زور به م کوو له دې بجې شته به بیا د کفارو مقابلې ته څنګه ده نه وی وتلي خو دلته که اصل کې ورته وګوري د خدای جل جلاله په اراده کې دا یو محکم نظام الاتفاقات شکلی وو خدای جل جلاله په اصطلاح دا کوله چې دغه زر زر نفره مسلح پوځ چې ډېر متکبر پوځ دا به د درې سوه دیارلس ضعیف مسلمانانو په لاس باندې څنګه ده شکست ورکوم او هغه به ذلیله کړو به ولو توعدتم كثيرت تاش یول بل سره وعده دي قتال کړي وای لختلف تم تاش به اختلاف کړي وو فلم یادی په هغه وخت چا کی دی وعده کی اختلاف هم کړي وو ډول تر کې به جنگ څنګه ده نه حاضرې بیا ولكن زمرا صبر د خدای پاک سره جمع کړي دی غیر لواجش کړي دی تری پاره لیک هی الله یعنی لیتم الله شفر کی خدای جل جلاله امرا اغه امر کان مفعولا چې اخامه واقع کیدون کوي اغه امر چې شو شي خامه واقع کیدون کوي اغه دا وشي خدای جل جلاله شي د شي په اتفاقی طریقه د درې سو ډیرلس کسان له زر نه پر مخیر پر مخامخ شي خدای جل جلاله خپل قدرت کو دشي مسلمانانو باندې تر کوم دا امر او کفارو به تب څنګه دا عذاب او سنت پر امر او خدای جل جلاله ان تر اراده د لوږه چې دا باید ثابت او قائم شي لیت دی الله شي پر کې الله جل جلاله امرن اغه امر اغه کوم امر ده نصر اوليائه وعذاب اعدائه شغه کوم د چا د دوستانو د دې مسلمانانو د او عذاب د چا د مشرکانو د امرن اغه امر کان مفعولن چې اغه خامخا کې دن کیو د څه دی پاره ليهلك من حلك عن بينه ويحيى من حي عن من حي عن بينه دا د دې لپاره دلته یو کلمه د حیات ذکر دی یو د هلاکت ذکر دی دا شاه منصور بابا شي کومه ترجمه کړې ده د ویل دي لیه لیکا چې دوام دی حالات عمومي من هغه څوک هلاک شي هغه حالات کول په بدر کې ويحيى او په دوام دی ژوندۍ پیدا کی من هغه څوک حي چې ژوندۍ پاتې ول عن بیانته لغه ښکاره دلیل سره ښکاره دلیل فورز دی بدر باندې چی شو ښکاره دلیل دی حقانیت دی اسلام ښکاره دلیل چی شو حقانیت دی اسلام کفارو ته ګوري دا ښکاره کړه چې تاسو زر نه پر مسلح پوځ وي او د مسلمانانو درې سوه دیارلس کسه ضعیف پوځ مخې ته درته راغی د اسلام حقانیت په دې باندې ظاهر چې تاسو شکست ولیده او کفارو شکست ولیده مسلمانانو نصرت او فتح وموندله دا د خدای جل جلاله له طرفه د اسلام د حقانیت یو دلیل ده اتي د تاسو خوښه ده که تاسو د دغه دلیل په لیدلو سره کفر کوئ او که په اسلام باندې پاتې کېږئ هغه د تاسو خوښه ده که کفر کوئ د تاسو به دغه دوام دغه هلاکت به مو همداسي دوام لري په هره جګړه کې به هلاک کېږئ او که مو اسلام راول بیا به د تاسو ژوند باقي او ژوند به مو دوام مومي دا یوه ترجمه ده او ځینې خلک وایي وای نه دلته وایي دی الله یهلک ته هلاک چې د مراد له هلاک شته دغه ظاهری حلاک نه ده او مراد له حیات څخه وای دا ظاهری حیات او حلاکت نه ده چې مردار توپ او شهادت ده کفر مرداری کی ملکی کی او مسلمانان سره کیږي شهیدانی کی وای مراد له دشک ده نه ده بلکې مراد دشک هغه حیات مانوی او هغه حیات هغه مماتی مانوی ده مراد دشک ده ده ځکه وای خدای جل جلاله مخکې ویل چې یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم کله چې دی غشي بدن درک چې تاسو ته ځون در بکی هغه اسلام وکړي نو دلته وای معنا ده شه ده خدای جل جلاله دې دی پاره چې خدای پاک فیصله کوله دا امر تمام وو چې مسلمانان نصرت وکړي او کفار ته شکست ورکړي دې دې پاره لیاهله کښې په اسلام باندې پاتې کړي من هغه لیاهله کښې په کفر باندې پاتې کړي یعنې هله په کفر باندې دوام ومومي من هغه څوک هر لکه چې هغه په کفر باندې وو عن بیانت سره مې ښکاره دلیل چې هغه په جد دي اسلام ده چې هغه څوک ده دلیل دي اسلام ده ويحيى او دا هغه دا څه ورته وایي ژوندي شي ويحيى او ایمان راوړي من هغه څوک حیا چې هغو ایمان راوړي ويحيى من څه معنی یحيى څه معنی چې دوام ایمان ومومي دوام پیدا کړي ایمان دي ایمان دي هغه چا حیا چې هغو ایمان راوړي عن بینت یعنی قریب حجت الاسلام چې هغه نږدې هغه دا څه ورته وایي دلیل دي اسلام ستا چې باندې قایم کړي چې دومره غټ لښکر ته چې دومره دي پاتې اثار چې معلومېدل من ځکه یم خواتور یم چې دي ځغل یم په تن چې اسان یم درودم اوښان یم درودم خو بیا هم چې خدای شکست ورکړه معلومه شوله چې د اسلام دین څنګه ده حق دین ده نو اوس د تاسو پټه ده که چیرې غواړی چې تاسو په دغه کفر باندې پاتې شئ نو خدای به څنګه کړي همداسې به دای تاسو حداقت دوام لري او که مو چیرې اسلام مختار شو په اسلام باندې څه بیا به د تاسو حداقت نه بلکې به بیا هم ظلم او حیات دوام ونیسي وان الله او خدای جل جلاله وان الله فتاك سره خدای جل جلاله چې د سمیع دا او یذل کې د تاسو د دعا او ایمه مسلمانانو عالم دا عالم د دین سره کوم حکومت د تاسو باندې د تاسو په نظر باندې خدای پاک څنګه راځي په دې اس په ډول راځي دا بل یو نعمت بیانې دا خدای جل جلاله یو بل نعمت مسلمانانو باندې باندې مجبورې اے مسلمانانو وای تا چې خدای پاک دغه نعمت ولي کېروي چې تا چې کله د بدر په غزا کې سره مخامخ شوې د تا چې سترګې وایي چې کله د کفارو په لښکر باندې ولګېدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي وایي هغه وخت دې په یاد ده چې ما تا ته په خوب کې کفار در ولیدل اصل چې خو کفار څه وو زر کسه وو خو ما وایي تا ته په خوب کې ډېر کم در وښودل رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ولیده چې کفار ډېر کم دي هغه راغی مسلمانانو ته یې ویلې درې سوه دیارلس مجاهدینو ته یې ویلې دوی ویلې وای دا د کفارو تعداد خو ډېر کم ده په سترګو ډېر کارېږي هغه صحابه ویلې وای دا نبي د ارضنبي خوب شي وای دا حق وي رښتیا وای دا کفار ډېر کم دي هسې وایي چې په سترګو څنګه ده ډېر کارېږي نو خدای پاک دا نعمت برباد وکړي ولې دا کم در ښکاره شوې ځکه چې تاسو په ژوند کښې جرأت پیدا شي او په دښمن باندې د حملې دپاره څنګه ده تیاری ونیسي که تا چې په خوب کښې او په ظاهره کښې هم دومره ډېر در ښودلي وای بیا به په زړه کښې سستي پیدا کېدله یو دا نعمت بیانوي او اوس دا نعمت بیانې ته پوه شولې یعنې یو که نعمت بیان کړې بلې د دې علت بیان کړې چې دا نعمت مې در باندې وکړي د څه دې پاره وایي ته مې ډېر در ښودلي وایي لکه شرتم تاسې باندې به روب راغلی وو تاسې باندې به څه راغلی وو روب به راغلی وو او ولا تنازعتم او تاسې به په خپل مابین کښې اختلاف کړی وو خو چې خدای جل جلاله دوی په خوب کښې تاسې ته کم در وښودل نو اوس تاسې خدای جل جلاله له دغه د اتفاقي او له دغه نامه لشکه څنګه ده په امان کښې په شاته لري دا نعمت ورته ښيي و اذ در په یاد کا هغه وخت یوریکا چې در ویلیدل که تا ته هم دغه کفار الله خدای جل جلاله په ایمانانکه په څه کښې په خوب کښې کلیلا کمې در ولیدل ولو اراکه هم که چېرته دې تا ته در لیدلي وای کثیرا ډېر لپه شل توم تاسې به ډار شوي وو یار لپه شل توم تاسې به ډار شوي وو ولا تنازعتم فی الامر او تاسې به خلاف کړی وو فی الامر په چا کښې په قتال کښې دا اختلاف هم کړی شي کفار به دومره ډېر دي ایا موږ له غوسه وو که یې نه کړو نو دا اختلاف به یې کړی وو ولکن دومره خب ولکن الله په تاثیر سره خدای جل جلاله چې لسلمه تاسې په امان کښې وساتلی وي له چا شته له دغه بزدلي او له دغه اختلاف شته انه دا خدای چې دا عالم دا عالم ده د ذات صدور په هغه اسرارو کښې سینو دي تاسې باندې دا یو بل نعمت ورته ښيي ګوره یو نعمت پیدا ور وښودل چې کفار یې د صحابهو په سترګو کښې ډېر کم وړاندې کړل صحابهو ته یې په سترګو کښې په پیغمبر اسلام ته یې په خوب کښې کفار څنګه کړل ډېرې کم ور وښودل او دلته اوس یو بل نعمت ښيي دلته خو مسلمانانو ته ملائکې هم راکښته شوي وې کنې هر څه کوپار د کوپدا مسلمانان نه وو دا په کوم وخت کې چې سعودي عرب کته خو کوپارو ته په سترګو کې نور هم کم کړو کوزل کوپار مچ مسلمانان تر کته ډیر کم ګمان به کاو ځینو کوپار ویلې وای دا اړیا کسان دي ځینو ویلې وای نه سلوک کسان دي ځینو ویلې وای نه څو شپې ته کسان دي نو اته چې دوی څو کسان وو درې سعودي عرب کسان خو کوپارو ته خدای جل جلاله دې تری پاره دې ډیر کم کوزل دې دې لپاره چې کوپار دې امر جرأت پیدا کړي که دې ام دومره دې دې وای کېدای شي دې وو کوونکی بنبلی پیدا سره اتی باغله جنگ مشرکین یا ایها الذين يا كسانو امنوا چې تاسو ایمان راوړل د ازالتي تومل په ازالتي په کې خاطر کړل چې تاسو مقام خو یې د دې بلګي سره د اوږد جماعت سره پس دې یو پس دې تو ثابت قدمي اوسي او ثابت زړی اوسي زړونه هم ثابت کړي او قدمونه هم څنګه د ثابت کړي یو واشکر الله او خدای جل جلاله دې یادوي ته دوا لعلكم تفلحون کدای شي تاسو په دغه ذکر کې خدای او په دغه خلاص ثابت قدمي باندې څنګه خوشاله سي او کامیابی پیدا کړي تاسو څه ګوت څه و اطیع الله اطاعت کوي د الله په امر دي جنګ کې و رسول او د رسول دی الله تاسو څه لري ولا تنازعوا او تاسو جګړه مکوي په جنګ کې په سب شلو نو تاسو به څنګه سي سره تیتو فرق کوي و تذهبوا اولاد بشریحکم او قوت دي تاسو دا څه څه سلوت واجبروا او څنګه صبر کوي ان الله مع الصابرين خدای جل جلاله دې بچا تر مرګره دا یا صبر کوي دلته خدای جل جلاله تاسو ته څو خبرې درو کوي ترې یو خبرې اول دا درو کو دره ازاله کړتون فی اتن کله چې تاسو مخامخ شوی د اوږه جمعه دې کو پاره سره پس دې تو تاسو څنګه کوي ثابت قدم اوسئ زړونه به مو ثابت وي او قدمونه به څنګه وي ثابت وي واشکر الله خدای جل جلاله دې یاد وي کثیر زښت دې معلم پای چې تاسو څنګه شي فلا او دې جاب دلته چې دا خدای جل جلاله شي دا دوه امر ورته کوي دا د مشرکینو او په نورو د جاهلیت د زمانو په جنګو کې دوه رواجو څو رواجو دوه یو رواج دې و چې مسلمانان به خامخا د جنګ په ډګر کې هغه هم څنګه ثابت قدمي بس الله جل جلاله امر ورته کوي تاسو به ثابت قدمي اوسئ زړونه به ثابت وي قدمونه به ثابت وي یعنی تیښته به نه کوي دا یو بل د جاهلیت په زمانې کې دا رواج و چې کله به دوی جنګونه کول یو څه پیر نجلکیانې به ورسره وي په غوته به یې دغو به سندرې ورته ویلې څه به یې ورته ویلې سندرې که بیا دا پیر نجلکیان نه وي ورسره دوی به په خپلو ځانو سره سندرې ویلې دوی به هغه سندرې هغه حماسي اشعار به یې ویل ویل ویل ویل حتی تر دې پورې چې په دوی کې به جذبه راپیدا شوه اتي به جنګ ته ورغلل خدای جل جلاله ډېرې مجبورې تاسو نه شي وکړي لکه د جاهلیت د زمانې تاسو دې نه بجای شي سندرې وایي اذكر الله تاسو خدای جل جلاله ذکر کوي لعلکم تفلحون کدای شي تاسو په دنیا کې کامیاب شئ ولې ځکه دا د جنګ چال ده او په آخرت کې کامیاب شئ ځکه چې خدای جل جلاله ذکر به مو کړی وي له همدې وجې شته نه ده چې یمامي په غزوه نه وه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو په څیر کذاب په ضد باندې لښکرې ورولې کړې الته د جنگ دوه قائدینو د جنگ څو قائدینو دوه له یو طرفه د جنگ قومندان شو هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه له بل طرفه د جنگ قومندان هغه حضرت عکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنه حضرت عکرمه دا دوه د جنگ قائدینو د مسلمانانو لښکر په دوه ډلو باندې وېشل شوی دیوی کومنتا حضرت خالد بن ولید په غار درلودل او د بل جنگ کو د بل دغې مشري هغه چا په غار درلودل حضرت اکرم رضی الله تعالی عنہ په غار درلودل دلته د مسلمانانو ټول کذاب د طرف شل د رښتې د جنگ میدان تر مخه شوی و. کله چې د مسلمانانو او د کفارو په مابین کې جګړه شروع شوه، هغه د کفارو ویل وای موږ په حق باندې ځکه وای موږ په یوه بار په حق کې مسلمانانه ده، او مسلمانانو ویل وای موږ په یوه بار په حق ده. چې جګړه شروع شوه د راویان وای وای د مسلمانانو ټول کذاب له خطر دومره مقاومت وای کاوه تا ویل غوونه دې مخې ته ورته درولې دي. چې هر څومره جنگ وای شروع شو هغه د سپورته وای وای د مسلمانانو د ښکری وای په شان کې په ټول جنگ کې درې صحابه او اشتنور ټول صحابه خو درې ځلې ډېر زړور صحابه پکې وو. یو زید بن خطاب پکې وو، یو براء ابن مالک انصاری پکې وو، یو د مولا سالم په نامه باندې دا درې صحابه پکې وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې تل لپاره ویلي وای د مسلمانانو قومنده براء ابن مالک انصاری ته ورنه کړي، ولې وای ځکه دا دومره زړور سړی د په دښمن باندې دومره چیر ځای که چیرې دا د جنګ قومندان وای د خپلې تیزې قومندې له وجې وای دا ټول د مسلمانانو لښکر هلاکي، فکر کوئ چې چیرته براء ابن مالک انصاری د جنګ قومندان ونه ټاکي. دا براء ابن مالک انصاري چې وو دا ډېر ضعیف صحابي وو، له رنګه تک زیړ صحابي وو، ببر میستان درودل افغانستان بهم د شتاب شو د تل لپاره باید هغه د مخې دا جاغه خلاص وه. د تل لپاره به ډېر ډنګر صحابي وو، زیړ رنګ یې درلود، سرې میستان درلودل، ببر ببر وو، ډېر یو ملان صحابي وو، خو دومره ظلمون وو چې حضرت عمر به ویلې وای د مسلمانانو قومنده دغه ته مه ورسپاري، ځکه دا د خپل جرأت له وجې ټول ځوانان وای حلاکي په حکومت دومره تېز وو. دایم د مسلمانانو په دغه لښکر کې وو دا براء ابن مالک انصاري. چې کله جنګ شروع شو دا اگر امس ته دا زید بن خطاب دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا ورور دا د ځان ته یو هغه دا سپورته وای کم د اوخ خلک مسلمانانو باندې غږ وکړ، وای اے مهاجرینو اے مسلمانانو دا غاخونه وای دومره کلک وشي چې خپل غاخونه مو مات شي، دومره غصه وای دانو ته ورولې خو ګوري فکر کوي چې اسلام لښکرې په شا د ښکلالې نه شي. خو چې هر څه یې جنګ کاوه اخر یې ځان ته یوه کنده وکړه په دې کې ودرېدې، جنګ یې کاوه کاوه کاوه تر دغه پورې چې په دې کنده کېدای شي. یو بل صحابي وو دا مولای سالم په نامه باندې، دا چې کله رامخکې شو د جنګ میدان ته داسې رامخکې شو، دوی ویلې وای زما چې قسم په خدای که زه د قرآن په حقانیت باندې تر څو ایمان ولرم چې زه یو قدم له کفارو په شا باندې ولاړ شم، دیم رامخکې شو. دوی ویلې وای ځکه خدای امر کړی چې فاستغفروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دی چې رامخکې شو دی تر هغه وجنګېده وجنګېده تر هغه پورې دی وجنګېده چې کله دیم شي شو. په دې وخت کې براء ابن مالک انصاري ته لمبر ورغی. خالد ابن ولید عبد پلوی له کوټه کې ورتناست شو چې براء ابن مالک انصاری سکه تناصر باندې په شل زره لښکر سره صف باندې ورننه و. چې کله جنگ ورسره شروع کړ دومره تیز په دې توره کې چې خالد ابن ولید د جنگ په صحنه کې بتو خندل، انور ته ورته وای هغه براء ابن مالک ابو بکر صحابي ته ګوره شل زره لښکر د کفارو نیمه د چې منډې ترې ویلې نیمه د چې منډې ترې ویلې سکه تناصر باندې براء ابن مالک انصاری د کفارو په لښکر ورننه و. او دا آیت تلاوت کاو اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. حتی تر دې پورې چې د مسلمه تل کذاب لښکر یو باغ ته ترېدنه وتې، یدې ته حدیقه الموت یا حدیقه الرحمن وایي. دروازې را بندې کړلې، هغه ځانونه یې په امن کړ. براء ابن مالک انصاری زړورتیا ته ګوره، صحابه ورته ورته ویلې وای تاسې داسې چل وکړئ دا وای نه راوځي، ما وای داسې په ډال کې کینوئ دا نه ده داسې پلس شی ده، وای په دې کې مې کینوئ دا وای په توره باندې واخلئ داسې وای ورونیسئ ما ورواچوي. صحابه وویلې وای نه کوسې لښکرې ماتې ډېر غمې وای مه کوئ ورواچوئ. براء ابن مالک انصاری د دروازې د دروازه او د دیوار سر باندې ستاسو د شکایت ټوپ راوچاو د مسلمان لښکر سره د غلطه چل شي چې څو ټوپ د دروازه را خلاصوله اتیا گزارې د توري او د نیزو په دې شا باندې وخوړل. خو بیا په زخمي حالت کې د کفار له مابین نه وروسته مسلمانان په دروازه ور خلاصوله. دلته په دغه جنګ کې یو بل صحابي و چې حربي وحشي نومېده، حربي وحشي نومېده، دا هغه صحابي و چې هغه یې شهید کړی و، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه. دوی ویلې وای ما په مسلمانانو کې یو ډېر بهترین سړی شهید کړی ده، اوس به نن په کفارو کې وای زه یو ډېر بد سړی وزنم چې هغه مسلمه تل کذاب ده. دا بیا له رنګه تک تور صحابي و، ډېرې وړې وړې پونجې درلودلې. دایم د جنګ میدان کې غلی ناست و په یو جګ کې، په یو وخت کې ولیدې چې مسلمه تل کذاب را روان ده، یوه ډېره اوږده نیزه ورسره وه. چې څنګه مسلمه تل کذاب راغی دوی ډېره ښه نښه ویستله چې د دوی شوالې کړي که مسلمه تل کذاب یې بردار کړي. بیا دوی ویلې وای تلکه بې تلکه، وای په کوپر کې مې تر ټولو بدترین سړی وځلی، او په اسلام کې مې تر ټولو ښه سړی وځلی، کېدای شي دا خدای پاک دې دې کفاره کړي. هغه بیا دومره وفادار صحابي وو چې کله ایمان راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وای ګوره اوس خو دې ایمان راوړ، خو ماته وای ځکه مرا مخامخ کېږه چې جما دې ډېر ګران تر وځلی ده، ډېر ګران تر دې ماشي کړی، ماته به وای مخامخ نه راځي، نور دې وای خدای پاک ایمان قبلي، خو ماته به وای مخامخ نه کېږي. دای بیا له مدینې منورې نه مهاجر سولاړ لار یو جای ور ابزای ور ته وی د پوغی کی وخت را وشه رسول الله صلی الله علیه و سلم چا اوال ور دیګ و یو ور راته کې رسول الله صلی الله علیه و سلم مخبوري دور چوری ور رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ته وای ته ژوند باندې ویلو شي ته به ما ته ناراضی ما وای ته ژوند باندې نه خبر کړی ته مرګ یې وای نه خبر کوم زه د رسول الله صلی الله علیه و سلم مخ نه ګورم او سیر دی ما سلام ورته وای بیا اما وو چې د امامې غزا تر هغه خلته بیا دا ختمانی وکړه نو په هغه جنګ کې صحابه و دغه آیات ډېر وې دا د جنګ قاعده وه نو ځکه خدای وایي چې کله له کفارو سره مخامخ شوي یو به ډېر مقاومت کوي او بل به د خدای ذکر کوي چې څه دپاره چې په دنیا کې کامیاب شي جګړه وګټي او په آخرت کې کامیاب شي لپاره به جلسونه ډک کړي اذا لقيتم کله چې تاسو مخامخ شوي قتل د هغه ټولي سره پس بیتو نو تاسو مخامخ ثابت قدم ویسئ او په خپل اساسو باندې اعتماد او باور وکړئ وذكروا الله او خدای پاک ډیر ذکر کوي کثیرا زه تجات لعلكم تفلحون کله چې تاسو څنګه پناه او کامیابی مومنی نجات مومنی دا بل دا دوا غرس کنه درې وذكروا الله تاسو اطاعت دي الله کوي ور رسوله او اطاعت چا کوي دي رسول کوي یعنی په جنگ کې دیغه کومه څنګه ده منی او دا درې ولا تنازعوا تاسو اختلاف مکوي که اختلاف په نو څه بشي وتب شلو نو تاسو به څنګه شي سره کټ بسیا وتذهب ريحكم او دتا پتوک شلو نتا چې بسنګ سي وزيده بس يعني سره کټ بسي وتذهب ريحكم او لال بسي دتا شي اغه قوت د سوسول د زوسول کنه سلور په سلور سول واصبروا او تاسو څنګه کوي صبر کوي دا چې زبد ان الله مع الصابرين او خدای جل جلاله چې سره مونږ غره ده نو صابران سره مونږ غره ده